7-24 Felsefe. Yazan Ozan Çılgın. Seslendiren Erkan Bektaş. Ortamlarda arkadaşlarımızla, evde ya da okulda, tam da konuşulan konu üzerine ayrıntılı, sorgulayıcı ve konu üzerine gerçekten düşünme çabası içinde bir konuşma yapmaya kalksak, zıpçıktı bir cümle gelip suratımıza çarpar. Felsefe yapma. İyi de ne oldu ki? Neden felsefe yapmaya başladım? Ve neden felsefe yapma diye bir tepki alıyorum. Felsefe kafası diye bir kafa var galiba. Ve insanlar bu kafadan bariz bir şekilde kaçma eğilimindeler. İyi de niye? Felsefe yapınca ne oluyor? Birbirimize zarar mı veriyoruz? Boş boş konuşmaya mı başlıyoruz? Aramızdaki bölünmez bütünlük ve birlik sanki bir dış mihrakın etkisiyle bozuluyor mu? Felsefenin herkes aynı şeyi görürken, kral çıplak diye bağıran bir uslanmaz olması ve alışılagelmiş fikirlerin iktidarını alaşağı etmesinden mi acaba bu kaçış? Galiba öyle. Çünkü felsefe bilgelik sevgisidir. Bilgiyi arama ve onu öğrenme çabasındaki insanın en temel içgüdüsüdür. Felsefe, tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir ya da sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez diyen Sokrates kafasıdır. Felsefe çocuk kafasıdır. Bu ne? Diyen çocukların gerçeği arama ve öğrenme isteğinin hayatımızın geneline yayılmış şeklidir. Felsefe nedenleri öğrenme kafasıdır. Bir şeyin gerçek nedenini bulma uğraşıdır. Bu uğraş sınırsızdır ve bize felsefe kafası aracılığıyla gelir. Her zamankinden daha çok sorgulamaya, öğrenmeye, bilmeye, düşünmeye ihtiyacımız olan günümüzde sizi Dinlebi'nin felsefe kafasına davet ediyoruz. Dinleyince anlayacaksınız ki, filozofların çağrısı ve söyledikleri boş laflardan ibaret kelime oyunları değil, hayatımıza dokunan, yaşayan düşüncelerdir. Felsefeyi dinleyin ve yapmaktan korkmayın. Düpedüz haksızlığın dile getirilişi. Karl Marx. Dete fabula narratur. Anlatılan senin hikayendir. Bize bir hikaye gerekli. Belki de her şeyin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini, nerelerden geçerek yol aldığını, bizlere tüm bu yolculuk boyunca ne olduğunu ama gerçekten ne olduğunu anlatacak bir hikaye. Ama bize ruhlardan, ormandaki efsanelerden, çok uzaklarda kalmış mitlerden ya da şu toprağa bastığımızda, şu demiri tuttuğumuzda, şu paletin başına geçtiğimizde, şu yükü sırtlanıp gittiğimizde bize ne olduğunu, o yüksek, neredeyse göklerden gelen soyut laflarla değil, her gün yaşadığımız pratiğin karşılığı olacak, gerçek kelimelerle anlatacak bir hikaye. Anlatılan bizim hikayemizdir. Eğer omuz silkersen, buradaki durum oradaki kadar kötü değil dersen, sana söylenecek olan budur. Anlatılan bir gün seni de bulacak. O vakit, hikayemizin somut ve acı yanını suratlarımıza bir tokat gibi çarpan iki cümleyi tekrar etmemizde fayda var. Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar. Oysa sorun onu değiştirmektir. Evet, demek ki hikayemiz artık bir şeylerin değişmesi üzerine kurulu olmalı. İyi de, yorumlamanın ne zararı var? Yorumlamadan olur mu? Belki de hikayemiz artık herhangi bir yorumu kaldıramayacak denli zorlaşmış, çetrefilleşmiştir. Bazıları büyük ve güzel mobilyalarla döşeli evlerinde en güzel yemekleri çocuklarıyla birlikte yedikten sonra onların çaldığı piyano ya da kemanı dinlemektedir. Ve bazıları, bu bazılarına çocuklar ve kadınlar da dahildir, 16 saat çalıştıktan sonra derme çatma dünyalarına karınlarını dahi doyuramayacak bir ücretle dönüyorlardır. Demek ki hikaye keskinleşmiş. İçinde taşıdığı çelişki öylesine büyümüş ki, herhangi bir yorumlama onun karşısında boş bir safsataya dönüşmekten başka bir çare bulamıyor. Bundan dolayı artık yorumun yerini pratik almalı. Bu elbette üzerine düşünme ya da analiz denilen şeyin yok olması değildir herhalde. Hikayemizi anlatan sözcükler, altüst edici bir pratiğin yolunu açmalı. Çünkü uzun zamandır bize hikayemizi anlatan biri yoktu. Bizim ne olduğumuz ya da ne olmamız gerektiği üzerine oyuna dönüşmüş laf kalabalığından başka bir şey işitmedik. Artık anlatılan senin hikayendir diyenin, hikayeyi tarif etmek için kullandığı düpedüz haksızlık gerçeğini, gerçek bir eleştiriyle ve gerçek sözcüklerle işitmenin vakti gelmiş. Hikayemizin ne olduğunu suratlarımıza tokat gibi çarpan ikinci cümleye geçebiliriz. Gelmiş geçmiş bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir. Öyle ya, hikayemizin içindeki bu bitmez tükenmez savaşları bize kavimler mücadelesi ya da milletler savaşı olarak anlatanlar da oldu. Ancak o kavimler ya da milletler içindeki insanları sosyal tip olarak gördüğümüzde aslında özgür ile köle, bey ile kul, toprak sahibi ile topraksız köylü, kısaca ezenle ezilen açık bir şekilde ortaya çıkmıyor mu? Hikayemizdeki savaşın gerçekliğini örten bir masal değil miydi kavimler ya da milletler? Peki, anlatılanın şaşmaz bir şekilde bizim hikayemiz olduğunu söyleyen bu gerçeğin bilimsel peygamberi kimdi? Bir zamanlar batılı antropolog ve bilim hokkabazlarının üstün gördükleri beyaz insan değil, Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın müthiş betimlemesiyle bu beyaz asaletini görünüşünde hiç taşımayan, zenci dudaklı, zeytin renkli, adeta mağribi Marx'tan başkası değildi. Namı diğer sakallı. Hayatı boyunca yoldaşı ve mücadele arkadaşı olmuş Engels'le yazdıkları Komünist Manifesto, hikayemizi işte bu ikinci cümleyle başlatır. O güne dek tarih hiç böyle tanımlanmamıştı. Tam da bundan ötürüdür ki, tarih gerçek bir anlatı olarak Marx'la başlar. Ki sınıfları, onlar arasındaki fark ve çelişkileri kendisinin icat etmediğini açıkça söyler Marx. Ondan önce bunu keşfeden ve anlatan iktisatçılar vardı. Ama o, hikayenin somut, pratik ve gerçek bir şekilde anlatılmasının önünü açacak ilk ve en önemli cümleyi kurmuştu bile. 19. yüzyıldan, Marx'ın düşünsel ve pratik mücadelesinden çıkıp gelen bu düşünce, koskoca bir 20. yüzyıla yayılacak, isyanlar, kalkışmalar ve devrimlerle etkisini sürdürecekti. Michel Henry, Marx'la aramızda Marksizmin durduğunu söyler. Bunun anlamı şudur: Marx'ın felsefesi ve düşüncesi, ölümünden sonraki tüm yüzyıl boyunca ortaya çıkmış Marksist devrimlerin ortaya koydukları pratiğe göre anlaşılmamalı ve yargılanmamalıdır. Marksizm, Marx'tan ayrı olarak farklı koşul ve nedenler altında kendi özel yolculuğunu sergilemiş büyük bir politik harekettir. Ama diyeceksiniz ki, tüm o devletler kendilerini Marksist, komünist olarak nitelendiriyorlardı. Onları Marx'ın felsefesi ve düşüncesinden ayırmak, bir çeşit kafayı kuma gömmek değil midir? Elbette bu soruda haklılık payı vardır. Ama Marx'tan sonra bu büyük düşünceyi takip eden farklı ülkelerdeki milyonlarca insan ve onların öncüleri, farklı koşullar ve durumlar karşısında Marx'ın düşüncesine hep eklemeler yapmıştır. Örneğin Lenin ve gerçekleştirmiş olduğu devrim buna bir örnektir. Keza bu devrimden sonra artık tek başına bir Marksizm değil, Marksizm-Leninizm olarak anılan bir düşünce söz konusudur. 1818 yılında Trier'de doğdu Marx. Orta halli bir Yahudi ailesinin çocuğuydu. Babası avukattı. Belki bundan olacak, Bonn Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Ancak daha sonra Jena Üniversitesi'nde felsefe doktorası yaptı. Doktora tezinin başlığı, Demokritos ve Epikorus'un doğa felsefelerindeki ayrım başlığını taşır. Antik çağ materyalizmi üzerine bir tez yazarak Marx, genç bir felsefe doktoru olarak yönünü belirlemiş gibi görünüyordu. Ancak Hegelci felsefenin de yoğun bir etkisi altındaydı. 1843 yılında Jenny von Westphalen'la evlendi. Çiftin 7 çocuğu oldu ama talihsizlik bu ya, ancak 3'ü uzun süre hayatta kalabildi. Bir süre Köln'de gazetecilik yapan Marx, daha sonra eşiyle Paris'e taşındı. Bazı insanları farklı kılan şey, hayatlarında gerçekten bir insana kavuşmuş olmalarıdır. Bir dost ya da arkadaş bulmanın ötesinde bir şeydir kavuşma. Belki de materyalist kader devreye girdi ve Paris'te zengin bir fabrikatör çocuğu olan ve hayatı boyunca Marx'ın dostu ve mücadele yoldaşı olacak Friedrich Engels'le tanıştı. Elbette sol ve işçi çevrelerle hemen ilişkilenmesi Fransa'dan sınır dışı edilmesine yol açtı. 1848 yılında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ayaklanma ve devrim hareketleri gerçekleşti. Bu devrimci hareketleri finanse ettiği suçlamasıyla Brüksel'den de sürgün edildi. Böylelikle Londra'ya taşındı ve hayatının sonuna kadar burada yaşadı. Burada yoksulluk içinde yaşasalar da dostu ve yoldaşı Engels onlara hep destek oldu. Genç felsefe doktoru Marx'ın tezinin onun yöneliminin kökünü oluşturduğunu söylemiştik. Felsefi düşüncesinde daha sonra tarihsel materyalizm olarak ortaya çıkacak düşünme biçimi, filozofları sadece dünyayı yorumlamakla eleştirdiği o ünlü cümlenin olduğu yapıtta, Feuerbach üzerine tezlerde ilk tohumlarını bulacaktır. Marx, orada kendisine gelene kadarki tüm materyalist düşünceyi eleştirir ve kendi materyalizm görüşünün temellerini atar. Antik çağ ya da 17. ve 18. yüzyıldaki materyalist düşünce mekanik bir yapıdadır. Dahası bu materyalizmler gerçekliği ve duyumsamayı nesne ya da sezgi olarak ele almışlardır. Ama insanın duyumsal etkinliği öznel olarak, yani insanın pratik varlığının karşılığı olarak ele alınmalıdır. Bundan dolayı da nesnel gerçeklikle insan düşüncesi arasındaki ilişki bir düşünce meselesi, yani bir teori sorunu değil, pratik bir sorundur. İnsan düşüncesinin gerçekliği ve gücü pratikte kanıtlanmalıdır. Yani Marx'ın materyalizmi, düşünce mi maddeyi etkiler, yoksa madde mi düşünceyi etkiler sorusunun ötesinde, insan düşüncesinin bilinçli pratik etkinliği sayesinde somutlaşacağını ve gösterilebileceğini ifade eder. Eski materyalizm, sivil toplumcu bakışı, yani sınıf ilişkilerinin olduğu medeni toplum bakışını aşamaz. İnsanı tek başına birey olarak değerlendirir. Marx'a göre ise yeni materyalizm, insan toplumu ya da toplumsallaşmış insanlığı ele alır. Yani her bir insan teki kendi toplumsal yapısı içinde görülür. Diğer yandan bu yaklaşım tarihe olan yaklaşımı da etkiler. Tarih, sınıf savaşımları tarihidir. Sınıf tam da maddi olanı, somut, elle tutulur, gerçek olanı gösterir. Alman ideolojisinde Marx, yaşamı belirleyen bilinç değil, tersine, bilinci belirleyen yaşamdır der. Yani bilincimiz sosyal varlığımızı oluşturmaz. Tam tersine, sosyal varlığımız bilincimizi oluşturur. Tam da bundan ötürü Marx, bir kulübede bir saraydakinden farklı düşünülür der. Tarihsel gelişim işte böylesi bir materyalist bakışla ele alınmalıdır. Yani tarihe bakarken somut, maddi koşulların etki ve sonuçları ele alınmalı ve tarihsel gelişim denilen şeyin de bu somut koşullar üzerinde ortaya çıktığı görülmelidir. Tarihe bu bakış hem Hegel'in tarih anlayışı üzerine kurulur hem de Marx düşüncesinin kilit bir kavramı olan altyapı üst yapı bakışını ortaya çıkarır. İlkinden başlayalım. Marx üzerinde Hegel felsefesinin etkisi büyüktü. Genç Hegelciler diye tanınan bir grupla ilişkili olmuştur. Ancak Marx, Hegel'in diyalektik felsefesini ve tarih anlayışını eleştirerek kendi düşüncesini geliştirmiştir. Diyalektik, felsefede Hegel'le başlayan bir şey değil. Örneğin Platon düşüncesi de diyalektik yöntemi kullanır. Platon diyaloglarını okuduğumuzda basitçe görürüz. Sokrates muhatabına bir soru sorar. Bilgi nedir? Adalet nedir? Ya da güzellik nedir gibi. Muhatabı da bilinen en yaygın fikir ya da kanılarla cevap verir. Her cevap yeni bir soruyla karşılanır. Böylece ele alınan konu enine boyuna diyalog üzerinden tartışılarak sorulan şeyin özüne, yani tam ve mükemmel olarak temsil ettiği öze varılmaya çalışılır. Hegel'in diyalektiği ise bundan farklıdır. Onda yöntem, düşüncenin hareketini ifade eder. Düşünce, içinde birbirine karşıt, zıt olan şeyler barındırır. Bu, gerilime yol açar. Ve ardından, düşünce bu karşıt ya da zıt kutupları sınırları içine alıp, onları kapsar ve aşar. Böylece yeni bir duruma geçer. İşte düşüncenin, kavramın bu hareketi diyalektiktir. Bundan dolayı Hegel için tarihin akışı da düşüncenin, kavramın hareketidir. Hegel buna tin der. Marx'ın ters yüz ettiği nokta budur. Büyük eseri Kapital'de buna değinir. Hegel, diyalektiği mistikleştirmektedir. Yani kendine başlangıç noktası olarak düşünceyi, kavramı aldığı için o baş aşağı durmaktadır. Marx onu tersine çevirdiğini, deyim yerinde ise ayakları üzerine oturttuğunu söyler. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi, tarihin akışını sağlayan şey insanların maddi toplumsal koşullarıdır. İşte bundan dolayı altyapı, yani bir toplumdaki üretim araçları, bu araçların kimin elinde olduğu, yani mülkiyet ilişkileri, üretimin nasıl yapıldığı üst yapıyı, yani kültür, ahlak, eğitim, yasalar, siyaset, sanat gibi şeyleri etkiler ve belirler. Türk filmlerinde hepimiz bir karikatür durum olarak görmüşüzdür. Zengin fabrikatör, kızını yine başka bir zengin fabrikatörün oğluyla evlendirmek ister. Bu hareketin altında yatan güdü de basittir. Sermayelerin birleşmesi. Yani evlilik gibi bir üst yapı kurumu, altyapının etkisiyle şekil alır. Ancak Marx'tan sonra ortaya çıkan Marksist hareketler bu yaklaşımı biraz mekanikleştirmişler, yani mutlaklaştırmışlardır. Marx bu ikisi arasındaki karşılıklı ilişkiyi inkar etmez. Yani altyapı üst yapıyı belirler derken, sanki üst yapı altyapının kölesi gibi onun mutlak hakimiyeti altındadır demek istemez. Böyle baksaydı eski mekanik materyalistlere benzerdi. Bu ilişkide karşılıklı bir gerilime dayanır, yani diyalektiktir. Ancak olayları ve durumları anlama noktasında altyapıda bulunan koşulların gücünü önemsemezsek, gerçekliğin, yani pratik olarak yaşamımızda açığa çıkan gerçekliğin önemli bir noktasını elden kaçırırız. İçinde bulunduğumuz doğal yapı, koşullar, kaynaklar ve iklim yaşamımızı somut olarak etkiler. Bu, altyapının bir yanı olan coğrafyanın üretici gücüdür. Diğer yanda üretim araçları altyapının başka bir elemanıdır. Ve bu araçlara özel bireylerin sahip olması mülkiyet ilişkilerini belirler. Bu ilişkilerden de iş bölümü ve üretim ilişkileri oluşur. Kapitalist üretim ilişkilerinde bir durumun ortaya çıktığını söyler Marx. Bu, insanın kendi emeğine yabancılaşmasıdır. Kapitalist toplum içinde hepimiz başkaları için çalışırız. Meta, yani mal, hizmet, bilgi üretiriz. Ama bunlar bize ait değildir. Yani biz varoluşumuza ait bir çaba ve gücün sonucu yarattığımız değerin sahipleri değilizdir. Üretilen bu değer, başkaları için ve başkaları adına kullanıma sokulur. Bizler, emeğimizin ürünüyle yabancı bir şeyle ilişkilenir gibi ilişkileniriz. İşte bu kopuşu, emeğin yabancılaşması olarak tarif eder Marx. Belki de modern hayatta hepimize bir hobi edinmemizin önerilmesinin nedeni budur. Çünkü modern insan, hobileri aracılığıyla kendi özel dünyasında bir terapi uygular. Çünkü hobilerinde emeği, yani bilinçli çabası sonucu ortaya çıkardığı şey onundur. Kapitalist yaşam içinde varlığını sürdürmek için, kendisi de bir mala dönüşmüş olan emeğinin yarattığı değerle bir ilgisinin olmamasının yarattığı yabancılaşma duygusu hobi aracılığıyla giderilir. Elbette Marx denilince akla gelen ilk şeylerden biri Kapital adlı kitabıdır. Bu çalışmasında Marx, kapitalist toplumun tüm işleyişini somut bir şekilde analiz etmiştir. Sosyalist düşüncenin ütopyacı olmaktan çıkıp bilimsel olması buna dayanır. Ve ilginçtir, Marx koskoca bir toplumsal işleyişin analizine bu yapının en küçük birimini, hücresini araştırarak başlamıştır. Bu da metadır. Metalar en nihayetinde Marx için şeylerdir. Ancak burada önemli olan nokta meta sahibidir. Metaların değişim sürecini ve paraya dönüşümünü anlamak için meta sahiplerine bakmak gerekir. Meta sahiplerinin arasındaki hukuk, iktisadi ilişkinin ne olduğunu bize gösterir. Peki, metanın değeri nedir? Onun sahibi için bir değeri yoktur. Çünkü onun kullanım değeri başkası için olduğundan sahibi onu başkasına satacaktır. Böylece metaların el değiştirme zorunluluğu ortaya çıkar. Metayı değerli kılan, ona bir anlam veren budur. Paranın ortaya çıkışı da tam da bu sürecin zorunlu bir sonucudur. Metanın özel değeriyle genel değeri vardır. Bir meta üretilir ve onun özel değeri metaya sahip olanın o metayı diğer metalara göre değerlendirmesiyle oluşur. Ayakkabı bir metadır. Onun özel değerini belirleyen şey başka bir sürü metanın olmasıdır. Telefon, elbise, vida ya da bardak. Çünkü tüm meta sahipleri aynı şeyi yaptığından onun genel bir değeri ortaya çıkmaz. Metalar sadece ürünler ve değerler olarak dururlar. Bundan dolayı metaların birbirleriyle karşılaştırılabilmesi genel bir değer yaratacak başka bir meta aracılığıyla mümkündür. Bunu sağlayan bir üçüncü genel değer alanı metanın para olarak somutlaşmasıdır. Yani ayakkabı ve telefon arasındaki özel değerin genel bir değere tercüme edilmesi ve bu yolla karşılaştırılması para aracılığıyla olur. Peki, kapitalizmde sömürü temel olarak nasıl gerçekleşiyor? Çok basit. Ürettiğimiz artı değere el konulmasıyla. İş süreci, işi yapanın emeğini satması, işin sahibinin sermayesi ve zamanın birleşmesiyle oluşur. Burada belirleyici unsurlardan birisi zaman olarak görünmektedir. Emeğin ortaya çıkardığı değer, ona biçilen karşılığın mutlaka üstünde olur. Yani 8 saatlik çalışmanın 3 saati emeğin karşılığını sağlar. Kalan 5 saat artı değer yani kâr olarak ortaya çıkar. İşte emeğin kendine biçilen değerden fazla değer üretmesi ve bu fazla değere el konulması kapitalizmde sömürünün ve tabii ki belli bir sınıfın zenginleşmesinin kaynağıdır. Her toplumda sömürenle sömürülenler arasında bir çelişki mutlaka olacaktır. Marx'a göre kapitalist toplumda bu çelişki işçi sınıfı ve burjuva sınıfı arasındadır. Ancak bir vakit gelecek, bu çelişki öylesine keskinleşecektir ki bunu çözmekten başka bir çare kalmayacaktır. Egemenler sistemin değişmesini gönüllü bir şekilde kabul etmeyecekleri için bu devrimler yoluyla olacaktır. Kapitalist toplumdaki çelişkinin yoğunlaşmasıyla gerçekleşecek devrim, sosyalist bir topluma evrilecek, oradan da komünist topluma doğru gidilecektir. Marx gerçekleşecek devrimi İngiltere'de bekliyordu. Ama tarihin cilvesine bakın ki o devrim gelişmiş kapitalist bir ülkede değil, az gelişmiş sanayisiyle, feodal toprak sistemi ve köylülüğün yoğun olduğu bir toplum olan Rusya'da gerçekleşti. Ancak tüm 20. yüzyıl Marx'ın ardından isyanlar, ayaklanmalar, devrimler yüzyılı olarak yaşandı. Felsefe tarihinde hiçbir filozof yoktur ki toplumsal yaşama bu denli nüfuz ve etki eden bir düşünceler bütünü ortaya koymuş olsun. Sovyetler Birliği yıkıldığında artık kapitalizmin zaferi ilan edildi ve tarihin sonuna geldiğimiz söylendi. Marksizm, modası geçmiş köhne bir düşünce olarak görülüyordu artık. Bugün Endüstri 4, yapay zeka, dijital iletişim devrimi aşamalarındayız. Bugün çoğu modern ülkede çalışan insanların hakları elbette ki Marx'ın 19. yüzyılda gözlemlediği insanların koşullarından daha iyi bir yerde. Ama diğer yandan geride bıraktığımız yüzyıllar boyunca savaşlar, ekonomik krizler, toplumsal çalkantılar devam etti. Kapitalist dünyada hala yoksulluk var. Büyük ölçekli devasa üretim, ekolojik anlamda gezegenimizi büyük bir yıkıma sürüklüyor. İnsanların çoğunluğu büyük metropollerde işlerine koştururken teknik anlamda ne kadar iyi koşullar altında olurlarsa olsunlar mutsuzlar. Çünkü kapitalist sistemin temel işleyişi hala Marx'ın anlattığı şekilde durmakta. O bize anlatılan sizin hikayenizdir dedi. Hikayenin hala bitmediğini çoğumuz biraz düşünürsek anlayabiliriz. Komünist manifesto şöyle başlar. Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor. Komünizm hayaleti. Bugün dünyanın üzerinde dolaşan hayaletin ne olduğu konusunda açık bir fikre sahip değiliz. Ama gezegenimizin, işler böyle devam ederse bize pek de bir şans tanımayacağı konusunda bir hissiyatımız olmalı. Ve bu hissiyatı en iyi şekilde ifade edecek ve güncelleyecek olan düşünceler, hala Marx'ın bize miras bıraktığı düşüncelerde saklı.